مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا۔ مولا مولا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ بغیر فرمان ابن زخرا، بغیر فرمان ابن زخرا نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ ہاں چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا۔ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ انا کے جذبوں میں بہنے والو، ہوائے مذہب میں رہنے والو، تم کو کہنے والو، دکان فتووں کی بند ہوں گی، دکان فتووں کی بند ہوں گی، کسی کا فتوا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ لکھا ہوا ہے غدی زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، ہو رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، ہو رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، عادی کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منا دی، میری حکومت میں سے زمین پر ادو زہرا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، فساد سارے بھریں گے آگے سما سارا، یہ مسجدیں ہوں یا بارگاہیں وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، یہ تیرا میرا نہیں چلے گا، ہو رہا ہے کہ جس کے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدا غیاسو یہاں خیانت سے خود ہی بچنا، کہیں نہ محشر کے روز زغرا تمہارا پرسا نہیں چلے گا، جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، خدا واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا، لازم ظہور ہوگا، بغیر امام زمانہ اکبر، بغیر امام زمانہ اکبر کبھی زمانہ نہیں چلے گا، ہو رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی